Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwszego października Daniel Avery wydaje swój nowy album Tremor. W tym nagraniu Rapture in Blue z tej właśnie płyty jego gościem była Cecile Beliff. Ten zespół nazywa się The Last Dinner Party. Beyond a fry up and my spit upon your ship. And if I'd asked for how you'd answered, I'd have gone and seen my father down at Brompton